9เทวตาวิตกสูตรว่าด้วยวิตก2ประเภท206ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อก่อนเราเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าถ้ากระไรเราควรจัดวิตกออกไปเป็น2ประเภทภิกษุทั้งหลายเรานั้นจึงได้จัดกามวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกเป็นประเภทที่หนึ่งและจัดเนกขัมมวิตกพยาบาทวิตกและอวิหิงสาวิตกเป็นประเภทที่สองอกุศลวิตก3 207ภิกษุทั้งหลายการวิตกย่อมเกิดขึ้นแก่เราผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้เรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าการวิตกนี้เกิดขึ้นแก่เราแล้วแต่การวิตกนั้นย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นบ้างเป็นเหตุดับปัญญาเป็นส่วนแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างกามวิตกก็ดับสูญไปเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างกามวิตกก็ดับสูญไปเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นบ้างกามวิตกก็ดับสูญไปเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุดับแห่งปัญญาเป็นส่วนแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานการวิตกก็ดับสูญไปภิกษุทั้งหลายเราย่อมละบรรเทาทำการวิตกที่เกิดขึ้นบ่อยๆให้หมดสิ้นไป208ภิกษุทั้งหลายพยาบาทวิตกย่อมเกิดขึ้นแก่เราผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้วิหิงสาวิตกย่อมเกิดขึ้นเรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้วิหิงสาวิตกนี้เกิดขึ้นแก่เราแล้วแต่วิหิงสาวิตกนั้นเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นบ้างเป็นเหตุดับปัญญาภิกษุทั้งหลายภิกษุยิ่งตรึกตรองถึงวิตกใดๆมากเธอก็มีใจน้อมไปในวิตกนั้นๆถ้าเธอยิ่งตรึกตรองถึงการวิตกมากเธอก็ละทิ้งเนกขัมมะวิตกแต่ทำแต่การวิตกให้มากจิตของเธอนั้นก็น้อมไปเพื่อการวิตกถ้าภิกษุยิ่งตรึกตรองถึงพยาบาทวิตกมากถ้าภิกษุยิ่งตรึกตรองถึงวิหิงสาวิตกมากเธอก็ละทิ้งอวิหิงสาวิตกกระทำแต่วิหิงสาวิตกให้มากจิตของเธอนั้นก็น้อมไปเพื่อวิหิงสาวิตกในศาสตร์สมัยเดือนท้ายฤดูฝนคนเลี้ยงโคต้องคอยระวังโคทั้งหลายในที่มีข้าวกล้าหนาแน่นเขาต้องตีต้อนโคทั้งหลายไปจากที่นั้นๆกันไว้ห้ามไว้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคนเลี้ยงโคมองเห็นการฆ่าการถูกจองจำการเสียทรัพย์การถูกติเตียนเพราะโคทั้งหลายเป็นต้นเหตุแม้ฉันนั้นเราก็ฉันนั้นเหมือนกันได้เห็นโทษความเลวทรามความเศร้าหมองแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายและเห็นอานิสงส์ในเนกขัมมะอันเป็นฝ่ายผ่องแผ้วแห่งกุศลธรรมทั้งหลายกุศลวิตก3 209ภิกษุทั้งหลายเนกขัมมวิตกย่อมเกิดขึ้นแก่เราผู้ไม่ประมาทมีความเพียร อุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้เรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าเนกขัมมวิตกนี้เกิดขึ้นแก่เราแล้วแต่เนกขัมมวิตกนั้นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นเป็นเหตุทำปัญญาให้เจริญไม่เป็นส่วนแห่งความคับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานถ้าเราจะตรึกตรองถึงเนกขัมมวิตกนั้นอยู่ตลอดคืนเราก็จะมองไม่เห็นภัยอันจะเกิดจากเนกขัมมวิตกนั้นได้เลยหากเราจะพึงตรึกตรองถึงเนกขัมมวิตกนั้นอยู่ตลอดวันเราก็จะมองไม่เห็นภัยอันจะเกิดจากเนกขัมมวิตกนั้นได้เลยหากเราตรึกตรองถึงเนกขัมมวิตกนั้นตลอดทั้งคืนทั้งวันเราก็จะมองไม่เห็นภัยอันจะเกิดจากเนกขัมมวิตกนั้นได้เลยแต่เมื่อเราตรึกตรองนานเกินไปร่างกายก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อร่างกายเหน็ดเหนื่อยจิตก็ฟุ้งซ่านเมื่อจิตฟุ้งซ่านจิตก็ห่างจากสมาธิภิกษุทั้งหลายเรานั้นตั้งจิตไว้ภายในทำให้สงบทำให้เกิดสมาธิประคองไว้ด้วยดีเพราะนั้นเพราะเหตุใดเพราะเราปรารถนาไว้ว่าจิตของเราอย่าฟุ้งซ่านอีกเลยสองร้อยสิบภิกษุทั้งหลายอภยาบาทวิตกย่อมเกิดขึ้นแก่เราผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้อวิหิงสาวิตกย่อมเกิดขึ้นเรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าอวิหิงสาวิตกนี้เกิดขึ้นแก่เราแล้วแต่อวิหิงสาวิตกนั้นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นเป็นเหตุทำปัญญาให้เจริญไม่เป็นส่วนแห่งความคับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานถ้าเราจะพึงตรึกตรองถึงอวิหิงสาวิตกนั้นอยู่ตลอดคืนเราก็จะมองไม่เห็นภัยอันเกิดจากอวิหิงสาวิตกนั้นได้เลยหากเราจะพึงตรึกตรองถึงอวิหิงสาวิตกนั้นอยู่ตลอดวันเราก็จะมองไม่เห็นภัยอันเกิดจากอวิหิงสาวิตกนั้นได้เลยหากเราจะพึงตรึกตรองถึงอวิหิงสาวิตกนั้นตลอดทั้งคืนทั้งวันเราก็จะมองไม่เห็นภัยอันเกิดจากอวิหิงสาวิตกนั้นได้เลยแต่เมื่อเราตรึกตรองอยู่นานเกินไปร่างกายก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อร่างกายเหน็ดเหนื่อยจิตก็ฟุ้งซ่านเมื่อจิตฟุ้งซ่านจิตก็ห่างจากสมาธิเรานั้นตั้งจิตไว้ภายในทำให้สงบทำให้เกิดสมาธิประคองไว้ด้วยดีข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราปรารถนาไว้จิตของเราอย่าฟุ้งซ่านอีกเลยภิกษุทั้งหลายภิกษุยิ่งตรึกตรองถึงวิตกใดๆมากเธอก็มีใจน้อมไปในวิตกนั้นๆมากถ้าภิกษุยิ่งตรึกตรองถึงเนกขัมมวิตกมากเธอก็จะละกามวิตกได้ทำเนกขัมมวิตกอย่างเดียวให้มากจิตของเธอนั้นก็จะน้อมไปเพื่อเนกขัมมวิตกถ้าภิกษุยังตรึกตรองถึงพยาบาทวิตกมากถ้าภิกษุยิ่งตรึกตรองถึงอวิหิงสาวิตกมากเธอก็จะละวิหิงสาวิตกได้ทำอวิหิงสาวิตกอย่างเดียวให้มากจิตของเธอนั้นก็จะน้อมไปเพื่ออวิหิงสาวิตกในเดือนท้ายแห่งฤดูร้อนคนเลี้ยงโคต้องคอยระวังโคทั้งหลายในที่ใกล้บ้านทุกๆด้านเมื่อเขาไปสู่โคนต้นไม้หรือที่แจ้งจะต้องทำสติอยู่เสมอว่านั่นฝูงโคแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันต้องทำสติอยู่เสมอว่าเหล่านี้เป็นธรรมคือกุศลวิตกสองร้อยสิบเอ็ดภิกษุทั้งหลายเราได้ปรารภความเพียรมีความเพียรไม่ย่อหย่อนแล้วมีสติมั่นคงไม่เลอะเลือนมีกายสงบไม่กระสับกระส่ายมีจิตตั้งมั่นมีอารมณ์เป็นหนึ่งเรานั้นสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติ

ไม่ประสงค์ความปลอดภัยแก่ฝูงเนื้อนั้นเขาปิดทางที่ปลอดภัยมีความสวัสดีไปได้ตามชอบใจของฝูงเนื้อนั้นเปิดทางที่ไม่สะดวกฝูงเนื้อตัวต่อตัวซุ่มนางเนื้อต่อไว้เมื่อเป็นเช่นนี้สมัยต่อมาเนื้อฝูงใหญ่ก็ต้องมาตายเหลือจำนวนน้อยแต่ยังมีชายคนหนึ่งผู้ปรารถนาประโยชน์ต้องการจะเกื้อกูลประสงค์ความปลอดภัยแก่ฝูงเนื้อนั้นเขาเปิดทางที่ปลอดภัยมีความสวัสดีไปได้ตามชอบใจของฝูงเนื้อนั้นปิดทางที่สะดวกกำจัดเนื้อต่อตัวผู้ทำลายนางเนื้อต่อแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้สมัยต่อมาเนื้อฝูงใหญ่ก็ต้องมีจำนวนมากขึ้นคับข้างล้นหลามแม้ฉันใดข้ออุปมานี้ก็ฉันนั้นเราได้ทำขึ้นก็เพื่อจะให้เธอทั้งหลายรู้ความหมายของเนื้อความในอุปมานั้นมีอธิบายดังต่อไปนี้คำว่าบึงใหญ่นี้เป็นชื่อแห่งกามทั้งหลายคำว่าเนื้อฝูงใหญ่นี้เป็นชื่อแห่งหมู่สัตว์ทั้งหลายคำว่าชายผู้ปรารถนาความพินาศไม่ต้องการจะเกื้อกูลไม่ประสงค์ความปลอดภัยนี้เป็นชื่อของมารใจบาปคำว่าทางที่ไม่สะดวกนี้เป็นชื่อของมิจฉามรรคทางผิดมีองค์8คือ 1. มิจฉาทิฏฐิเห็นผิด 2. มิจฉาสังกัปปะดำริผิด 3. มิจฉาวาจาเจรจาผิด 4. มิจฉากัมมันตะกระทำผิด 5. มิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพผิด 6. มิจฉาวายามะพยายามผิด 7. มิจฉาสติระลึกผิด 8. มิจฉาสมาธิตั้งจิตมั่นผิดคำว่าเนื้อต่อตัวผู้นี้เป็นชื่อแห่งความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินความว่านางเนื้อต่อนี้เป็นชื่อของอวิชชาคำว่าชายผู้ปรารถนาประโยชน์ต้องการจะเกื้อกูลประสงค์ความปลอดภัยนี้เป็นชื่อของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าทางที่ปลอดภัยมีความสวัสดีไปได้ตามชอบใจนี้เป็นชื่อของอริยมรรคมีองค์8คือ1สัมมาทิฏฐิ2สัมมากัมมันตะ3สัมมาวาจา4สัมมากัมมันตะ5สัมมาอาชีวะ6สัมมาวายามะ7สัมมาสติ8สัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายด้วยประการดังกล่าวมานี้เราได้เปิดทางที่ปลอดภัยมีความสวัสดีที่พวกเธอควรดำเนินไปได้ตามใจชอบแล้วและปิดทางที่ไม่สะดวกให้ด้วยกำจัดเนื้อต่อตัวผู้ให้แล้วและทำลายนางเนื้อต่อให้แล้วกิจใดที่ศาสดาผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลเอื้อเฟื้ออาศัยความอนุเคราะห์จะพึงกระทำแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นตถาคตได้กระทำแก่เธอทั้งหลายแล้วนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงเพ่งพินิจอย่าประมาทอย่าได้มีความเดือดร้อนในภายหลังนี้เป็นคำพร่ำสอนของตถาคตสำหรับเธอทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลเทวทาวิตตกสูตรที่9จบ